محترم نور پجیر خانه تا دومره بند په مده کې کومه قصه که تا ته یدي دلچسپه که موږ دې وکړي اوس یې بیا ده راته یو وخت کې چې مونږ ویړو خاتله نو زمونږ ورونه هلته بندیان وو هغو به مونږ له کیسې کولې چې یو ظالم و ځای راته معلوم نه دی خو په نام د ظفري یادېدو مدیر د تحقیق و په کوم ځای کې په خات کې خات نظامي کې په جلال آباد کې نو دا ظالم چې و دې به کوزې د اوبو نه ډکولې د مسینې کوزې دا لوی لوی او دا به یې بې ادبي د ماتې د انسان د پرزو پورې به یې تړله او دا به یې د هر څه نه خلاصو او برباتو به او وینې به ترې روانې وي او دې به چغې والي او دې ظالم به ورته وی چې ته قانې شه او هغه به نه قانې کېدو او بس دې به پې ډېرې سختې او تنګې تېرولې او دا کسانو دا واقع کړی ده دا سخت ډېر نفر و چې ډېر پکې د منځه هم لاړو مړه شو او ډېر پکې مونږ په خپلو سترګو ولیدو چې پیل خاله مونږ سره بندیان و او بیا مونږ چې خوشې کېدو دوی راته سم راخوش د هغو نومونه مونږ ته ویلې چې څوک څوک دا هغه صاحب محمد زمان نومېږي د دیبالا د ولسوالۍ دی کوم کلي د چا زوی د محمد اوزال زوی دی او د ګل عالم وراره دی او کلی دیبالا دی او بل د چاپیر یو نفر و چې نوم یې چې کوچه و په قوم باندې د بیسودو میروغان نومېدو چې په هغې هم همدا کیسه کړې وه او بس دستي مونږ لیده چې د ده نه بیچاره نه اینې روانې وي او ډېر برباد و په حال د مرګ کې و او بعد هغې نه هم دې ظالمانو راویستو او عسکری ته یې بیول اوس هغه کوم ځای کې دی اوس هغه عسکر و او چې زه خبر شوم زما د مرګلو نه زه پوښتنه وکړه هغه وویل چې هغه هم وتښتېد لاړو نو پوه یې پې نه یم نو چې په وطن دی او که په پاکستان کې دی محترم نور پجیر خانه د محبس د واقعو څخه هغه کومه واقعه مونږ ته بیان کړي خاص یم مونږ چې کوم وخت کې خات ته ویړو مونږ له به زمونږ د ورونو نقلونه کول چې مخکې یو نفر و مدیر د تحقیق و ظفري نومېدو چې ډېر ظالم او ډېر خاین و دې به دا مسینې کوزې د اوبو نه ډکولې او بې ادبي د ماتې او دې زمونږ ورونو له به یې د پرزو نه تړلې او حال دا چې د هر څه نه به یې خلاصو او اینې به ترې روانې وي او ډېرې سختې او تنګې او والو ټکول به هم پې وو او دا شی به هم پې کوو دا واقعه صاحب درې نفر خو مونږ په خپله سترګو ولیدو څوک څوک چې یو محمد زمان نومېدو د دیبالا د ولسوالۍ او د محمد اوزل زوی دی او یو د چاپرېرو چې قومندان نومېدو او یو د بیسودو اوسېدونکی و چې میروغان نومېدو کوچه و او دا مونږ په دې خپلو سترګو ولیدو چې په هغوی دا حال تېر شوی و او تېرېدو پې او د ویګانې کولې او جوړېدنه او د دوی د پرزو نه به اینې روانې وي او ډېر سختې پې تېرې کړې وي او مونږ چې بیا وو دا ظالم بدل شوی و خو زمونږ پی بخ ښه و او دا ظالم بدل شوی و او دا بل نفر و مونږ ډېم تنګسي او سختې او برګونه هر څه په مونږ ډېم تېر کړ خو مونږ دا شی راسره ونه کړو چې پرزو پورې زمونږ دا کوزي ونه تړلې دې شي نه مونږ خدای بچ کړو او خدای راسره ډېره مهرباني وکړو.